tundo ko odio dimmo. Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men muntada salafis eden fuddo muhadara yowiti do e mawqifil muslim min al asabiyya ko du woni darande juldo jebbilani do Allah tabaaraka wa ta'ala e ko ko wiyete le'i yagal wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafidhahullah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhum kanko Allah tabarak ta'ala wi en kanko subhanahu wa ta'ala ko ono yogombimbe wata bedo be tawata ko yimbe gomdimbe men worbe monon men wasbe jalube ya worbe luttube ay maana modon wata gomdindo jalu siddo makko gomdindo wata aykin siddo makko gomdindo wata o makko siddo makko gomdindo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi no gasa haunake hara bembe tawata ko jalabe ben hayfina hara ben don no teddi no mawni no moddi buri bembe tawata ko jalube be ko wana non o wi sonna ben kadi wata jalu sonnabe mana mudun sonnabe gomdimbe men wata be daru sonnabe gomdimbe gobe jalabe kanko Allah o wi haunake hara ben jalabe non asa ayyakunna khayran minhunna haunake ne ben don wonata ko kambe buri moddude edi beeda o wi wala tanabazu bil alqab wata on bugonir hakkundaji modon jammoje wata on bugonir hakkundaji modon inde bonne o wi bi salismul fusuq ba'da al iman boni inde fasikam kaku ko wellitete e hore neddo gomdindo bawo gomdinde Allah subhanahu wa ta'ala laren had hore de Allah azza wa jalla hadi kanko subhanahu wa ta'ala o wi ta on jalindir onon gomdinde be hande daren ayed on neddo mo tawata ko jihado e goldo lenyol manin kaabe no daro jala jihado e goldo lenyol fulbe o aykinira mo lenyol makko gol yi'a kadi neddo jihado e lenyol fulbe ben no jala neddo jihado e lenyol manin kaabe ben o aykinira mo sabu lenyol makko gol o jamma mo be jammindira hakkundaji mabbe Allahu wi wata on jalindir wata on aykinir wata on hayfinir hakkundaji mon wata on mukonir o wi wata on jamminir kadi hakkundaji mon ta beeda bugo e dow beeda jammoje wata beeda bugo e dow beeda jammoje o wi boni jammugol neddo juldo on jammore fasikan kaku inde bonde bawo o wonde ko o noti do Allah subhanahu wa ta'ala jebbalanino Allah azza wa jal idan dun do o noddandu jomi meden tabaaraku wa ta'ala do nodde o hattali non kanko Allah o jokki hayin hadugol en kala ko bonnata hakkundaji meden enen gomdimbe ben o wi ya ayyuhalladhina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah Allahu biku ono yogombimbe wodite de ko wiyete kon sikki hakkundaji mono ta gomdindo daro sikki to siddo makko gomdindo hara o yi ali sababe kanyuma e dalil ko fawata mo ha o sikkito on don Allahu wi sikku siddo ma da juldo on ko moje sikka mo sikke bonne tanke a yi ali qarina mo tawata a yi ali tumede tawata ko pellet en non ko webintineede mo kanko ne danke on sikkitede sikke bonne o wi kanko Allahu wala tajassasu wata o widonir ta goddo e modon yawyurno goddo ta goddo e modon dabbitu ayibeji goddo ta goddo e modon yurno dabbita awra goddo wata goddo e modon jento goddo o suudo o jento walla o suudo o yurno o dabbita ko on don neddanke mari kon e suturaji modon den Allahu wi wata o wadudum o wi wala yaghtab ba'dukum ba'da wata kadi goddo e modon nyow goddo wata goddo e mo wowlu bawo siddo makko juldon ayibeji makko din o jasina mo bawo makko o wola mo ko boni bawo makko fi yo libu alhali makko e teddungal makko gal bawo on dum ko wadi kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o hadi en dun do kani wadi dun do kadi no jiya e ko bonnata hakkundaaji julbe be idan kanko jomirano on tabaaraku wa ta'ala ba o humpiti e wonde o wadi hakkundaaji meden siddanka ko diinango siddanka ko islam ngum kanko subhanahu wa ta'ala o yamiri e yerenu gonne ngun siddanka ko gon yerenu nene goto yagangal ayni tem baba goto yagangal ha moja hakkundaaji meden hara goto e meden anyali oya goto e meden habali oya goto e meden yennali oya goto e meden dukali oya kanko Allahu azza wa jalla o hadi e yeso dum piji di tawata din don sidi tabiti hakkundaaji meden tun siddanka ko yagangal bona hakkunde me daren non ido piji o piji di tawata enen hande ka leedi meden do hakkunde dido leddi didi jani lenyol beedo fulbe e lenyol beedo maninkaabe dido asika Allahu ko wi ko wade di ko dum don mojjinta hakkundaaji mon ko wadi si tawi ko jammindirgol e jali nirgol dum do eden felliti ko pellet dum do no saaki hakkunde leddi din no anda wonde no wade den jama on no wadde dum do hatterde wadugal no wowlede ka radioji no wowlede e teleji nabede ka reseaux sociaux no wowlede ka marketiji no wowlede ka barji no wowlede hay wobbe jodoto ka der julirde kabe julanta don Allahu tabaaraku wa ta'ala tawa ko dum do woni ko be wowlata don o wana non si tawi hawri ko sikkindirgol hakkundaaji mudum sikke bonde kanyum ma e widdondirgol hakkundaaji mudum dabbitugol awraaji oda din dabbita ellaaji makko din e nyowindirgol hakkundaaji mudum ha e habugol hakkundaaji mudum pira tawa dum non fof ko sabu leddi leddi yagal dum no hede renti ko pellet ko ko tabiti e dido leydi meden ko tabiti hakkunde bibbe dido leddi didi dum do le ko ko joomi meden tabaaraku wa ta'ala hadiyen sarahatan ka qur'aanare makko teddune ko wana non kanko Allah subhanahu wa ta'ala o holli en kadi siddanka ko beedo yimbe gomdimbe e goldo chortewol woni suratu tauba on ardi non ka aya chapande jeddabo e goabo kanko subhanahu wa ta'ala o wi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizul hakim Allah azza wa jalla wi gomdimbe worbe ben be dendaningal mabbe e gomdimbe rewbe ben be dendaningal mabbe fi kala dende mabbe no lutondira fi kala balli mabbe no lutondira fi kala ko dande mabbe no woddondira fi kala balli mabbe no woddondira Allah wi ba'dhum yoga e bedo awliya u ba'din ko be weldibbe yoga ay yoga e bedo ko weldubbe yoga yoga e bedo ko yidube yoga yoga e bedo ko nene gotobe baba gotobe yoga yoga e bedo ko falaabe yoga ya'muruna bil ma'ruf hebe hauta hakkunde mabbe be dendangal mabbe be yamira dido mojjidi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ido mojjidi ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be yamiri harabe feccaki be sertali o yanhauna 'anil munkar hebe hauta kadi be jogondira be hada kala ko tawata kon Allahu en laado mudun on no hadim edido piji di tawata ko piji anyinedi kadina o yuqimuna as-salah hebe hauta kadi hakkundaaji mabbe be nyimna deedo julde be feccata julirdaaji din be yado ko julirde fulbe da ko julirde maninkaabe da ko julirde sosobe da ko julirde foresiebe balbe andi wonne deedo julirde ko de cuudi Allah subhanahu wa ta'ala wana suudu haye goto si wana ko suudu Allah be kafay be wona nokku gotum be juula dido waqtuji mabbe wonbe nokku gotum men be juula e julirde wonde nonne be wiata julirde nen no innori lenyol kari wol ko wona lenyol kari won sifa ko anduden kon no e dido leydi meden e odo capital mede woni Conakry wayutuna zakata hibe itta kadi dido zakkaaje be jonna yoga e mabbe odo ko fullo wondo ittude zakka o yi maninkaajo burdo hato jinde o jonnay on don oda ko maninkaajo wondo ittude zakka o yi pullo burdo hato jinde o jonnay on don wayutiuna Allah wa rasulahu hibe kafakani be dofto Allah subhanahu wa ta'ala be hauta be jogito odo sunna ne laado on sallallahu alayhi wa sallam Allahu wi ulaika be do sifitorbe dido sifaji jantaji do sayarhamuhumullah kanko Allahu on ko pelletu o yurmina beedo o fodi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tippina yurmende makko den e do beedo o danna be lette makko den o honna be ka aljannaji hebbinaadi neema o wi inna Allah pellet kanko Allahu azizun ko o fuludo waawudo wadde kala ko tawata kanko subhanahu wa ta'ala himo ebbi wadugol e gendanangal piji din di fop majji e ko wona dun don ko o fuludo e do mudum hakimun ko o nyenyudo kadi kanko tabaaraku wa ta'ala ka tagugol makko tagore makko nen e ka wallingol makko shariyaaji makko din idan Allahu tabaaraku wa ta'ala o holli wonde gombi be ben kambe ko be nene goto ko be baba goto kala salido dun don ko holli ko wonde gombinal makko gal hingal ngappiti gombinal makko gal hingal yuli gombinal makko gal hingal heli si tawi pelleti mo gombini gombinal sellungal imanu makko on jabanta mo ne angol mo anyugol sibbe makko julbe be fihi mo lutondire ben don e lenyol imanu makko on jabanta mo kanko ne don habugol sibbe makko gombinbe ben fi wana be lenyol gotol imanu makko on jabanta mo kanko dettugol hayre o willo siddo makko juldo on sabu leele iyagal imanu makko on jabanta mo kanko yo dettu lampurawol o bugobe do sibbe makko julbe sabu leele iyagal imanu makko on jabata yo dettu kafa yo dettu ala o daro o fewta be do sibbe makko julbe tawa faandunde den fu ko baahi be lutondiri e dido leji mabbe o sabanede ma hunde adna yankore tawa wana hunde yowondirde e fiyake kado dina Allah subhanahu wa ta'ala nelado on sallallahu alayhi wa sallam kambe kadi be tabintini ko ko jomi meden tabintini do ka qur'anare makko be tabintini dum do ka sunna mabbe hadisaje heewde no jiya eden hadisaje o do hadis mo tawata ko hadisun muttafaqun ala sihhati mu imam al-bukhari imam muslim be filli ka sahihu mabbe goto kala e munum immorde abdullah ibn umara رضي الله عنهما نلان أن صلى الله عليه وسلم بماك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة إلانو عليه الصلاة والسلام بماك المسلم أودو جبلاني دو الله سبحانه وتعالى فوتيكو آرابوجو فوتينا آرابوجو فوتيكو دانيجو فوتيكو باليجو فوتيكو ديمو فوتيكو جيادو فوتيكو مردو فوتيكو مؤلا فوتيكو بولو فوتيكو مانينكاجو فوتيكو سوسوجو فوتيكو فوريسيجو نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي أنن أخو المسلم كو أنيني غوتو بابا غوتو جلدو غو كدي متواتا ناي إلينيو المكونغول إجيا أم متواتا كدي كو إلينيو المكونغول أجيا معنى مونن جلد بمين كم بكو بنيني غوتو كو ببابا غوتو إسلام أن جبان تامو سي إسلام مكو أن هنو تمي هنو سلي جبان تامو يو أن يسيب مكو جلد بمين أبدا كو يي بيو وجوغي تربيكو باندو مكو ننكو جبال غو باندو مكو نو بماكي لا يظلموه ولا يسلمه بماكي كنكو أودو نتنك متواتا كو نتنك جلدو أن سيدو مكو جلدو أن تونيا تامو فيو سيدو مكو جلدو أن وقا تامو فيو سيدو مكو جلدو أن ودنيا تامو يلور رفيو سيدو مكو جلدو أن جنفتاكو مفيو سيدو مكو جلدو أن حيفين تامو فيو بماكي من كان في حاجة أخيه كلا أن جلدو وندو إي حاجو سيدو مكو جلدو foti ko haaju makko diina yankejo mako haaju makko adna yankejo dagiro o dari o eti ha o walliti on siddo makko juldo dum fi haaju makko dagido o hunto kana Allahu fi haajati Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi o wonay e haaju on don neddo maana mudum o mo'inanay mo haajuji makko din kanko kati madama o darali o inni odo ko pullo menen ma odo ko maninkajo menen ma odo ko sosojo menen oda ko pullo wana menen oda ko maninkajo wana menen o dari odo ko juldo ko menen o dari o wakkili o eti hattirde etagol o mo'i e odo o dari hattirde etagol fi yo haaju odo o mo'ju Allahu azza wa jalla mo'inana mo haaju makko be maki waman farraja an muslimin kurbatan kala non kadi ommo tawata o dari ke o yi'i siddo makko juldo wondo e sattende onno e gojo himo maapi o daari o tay pellet o do ko juldo jebbelani do Allah wana hala wo tame wolata wana bandu woturu men jogiti wana leedi wotiri men jeya kono madama ko juldo mi ittanay mo koko o jogiti do e sonja mi wonanay mo sabu hango do gojo makko iwa Allahu azza wa jalla kadi فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة الله يوم القيامة وداري اون دو نيدو او تاوا او دو كادي نو اساتيند كلا خارادو او دارا موجيرندي او دو وادانو سيدو مودون جولدو اون كا ادنو ايتاني مو ساتينن كانكو الله ايتنامو كانكو كادي ساتينن يوم القيامة بما كي ومن ساتر مسلما كلا سرودو سيدو مودون جولدو o aybinali mo kanko sitno makko juldo on siwana si tawi ko dina kallandi dun no o jasinali sitno makko juldo siwana si tawi ko dina kallandi dun no tawa kanko neddanke on go surri o do neddanke juldo satarahu Allah yawm alqiyam nyande tawata fuuno mo bondir malaika no dari yimbe fuuno dari jinna fuuno dari Allah tabaarak wa ta'ala surray mo den nyande daren jannan den den laado alayhi salatu wassalamu janni en ko enen julbe be haanu de wadde ndare mo yeredi ji joomi meden tabaaraku wa ta'ala wadani en si tawi enen julbe ben e yurmodiri si tawi enen julbe ben en hawkindirali si tawi enen julbe ben e wondi e moddondiri e yidindiri hakkundaaji meden kambe enen laado alayhi salatu wassalamu be sifi gomdin be men kadi on ardino ngi odo hadith mu imam al-bukhari filli ka sahihu ma be ittado ya abu musa al-ash'ari kambene laado on sallallahu alayhi wa sallam be maki al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi laado alayhi salatu wa salam be maki odo ne do gomnindo wonande siddo makko gomnindo on hakkunde mabbe no o jogi torto o yanon oya kadi no jogi torto mo non si gomdinal mabbe gal hino selli hino timmi be maki ko kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'da dun no way wa madi ni tawata yoga e mayri no tidi na yoga e ngandi do si tawi madi ndindi wadama de do birkije de darnama birkije de wotere kala wiyata ko hore amma penimmi balde dendani gal majje birkire karal tidi na ndeya sengo madi ndin tidi na ngoya sengo madi ndindi daro ndi tiida be maki gomdimbe ben kadi ko ni be way hay si tawi hala mabbe kanna wota hay si tawi hawri balli mabbe dinna goti hay si tawi hawli leji mabbe dinno lutondire kono ko ni be woniri nela don jonni mi sangal alayhi salatu wassalam be nadindiri hakkunde kolli mabbe den be detti jungo nyaamo ngom e jungo nano ngom be nadindiri hakkunde kolli din be holli wonde ko ni gomdimbe ben be way si tawi be gomdini gomdinal timmungal gomdinal sellungal ko ni alhali mabbe o wonirta ka gurda mabbe adna yankojo be accindirta hakkundaaji mabbe be woppindirta hakkundaaji mabbe be feccota ko hakkundaaji mabbe be konnondirta hakkundaaji mabbe kambe nelano on sallallahu alayhi wa sallam be jonni misal purgal mawnude no ardi non ka hadith an-nu'man ibn bashir hadith mu imam muslim filli ka sahihu mabbe be maki masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim bima ki mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma bima ki misal be do gomdin be Allah subhanahu wa ta'ala gomdinal timungangal be do misangal hakkundaaji mabbe kambe de fi tawaddihim kayidindirgol mabbe wa tarahumuhum e ka yurmondirgol mabbe wa ta'atufihim e ka newondirgol hakkundaaji mabbe e ka okkindirgol mabbe e ka bakondirgol mabbe wowondirgol mabbe be maaki masalul jasadi no way wono misal bandu woturu marndu tere sertude be maaki idhashtaka minhu 'udul sitiral gotal wullitiki musendi tiral gotal nawni e bannunun bima ki tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma sitawi bannudun nokku goto pet e bannudun hebi tampere hebi lorra hebi musen hebi nawnare tere luttude den e bannudun fo noddondiray tawta gal teral don kam musene tere luttude den fo muse sitawi hawri bannudun wulay na on parti mo tawata ko on parti nawnudo non tuwoni ko wulata ko bandundu fo wulata tere luttude de wulay si tawi ko hirugol jemma sabu musene nin e angal hebugol dengol gol ko bandu no fo noddondirta e mudum wana bandu wotu wana sengo ngo tawata ko wongo musude ngontun woni ko watta dum non idan si tawi en dare dum do en tawa he wallahi sen darti al hali meden gon enen kaleedi meden hande en tawa gomdin be gomdinal dabba gangal tigi no fandi hatterde e fandugol wodi ndaren sifaji gomdin be ben ko wawlaado kon ndaren sifaji di tawata be yimbe meden ben no sifitori hande e dido leedi meden hakkunde goldo lenyol manin kaabe e goldo lenyol be no fulbe belado on sallallahu alayhi wa sallama e ma kanen e hadis go kadi mutata ko muttafaqun ala sihhatihi hadis ittado Anas ibn Malik be ma killa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi be ma ki ande de hay goto e modon gomdinta gomdinal gal tawata ko timmu gangal ha o yidana siddo makko juldo on ko yidani hore makko gon o do ne do mo tawata ko pullo o gomdinta gomdinal timmu gangal ha tawa himo yidani siddo makko juldo maninkajo on ko yidani hore makko gon himo hulani on don ko hulani hore makko gon himo anyani on don ko anyani hore makko gon o do neddo mo tawata ko juldo maninkajo kanko kadi o gomdinta gomdinal timmu gangal ha o yidana siddo makko juldo pullo on o yidani hore makko kon o anyana siddo makko juldo pullo on ko anyani hore makko kon o mapano on don ko o mapani hore makko kon ndoko makuji ne lado alayhi salatu wassalam alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kono darin alhali meden han asikkay dedo ayaje de janguden do e dedo hadisaje de janguden do dedo fu ko hawtiti ko yamiri en ko wiugol pullo e juldo wata yidu maninkajo juldo maninkajo juldo wata yidu pullo mo tawata ko juldo asikkay ko dum do woni ko yamira den ka qur'ane ka sunna hakke ko tawi ko jama on no jogiti dum don hibe sobini e dum do wallahi dum don ko fiyake yormul wata e yejjito ande wonde pellet en aray tawayen mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala en fu meden ko en mayaybe en fu meden ko en immintinoytebe goto kala e meden kadi si aroy yawmal qiyamah jomi meden tabaarak wa ta'ala landitoytomo kanko neddo ngurdam madan ko honno wurirno da ko honno wondirno da e jiyaabe an julbe ben ko honno wondirno da e jiyaabe an gomdimbe men ko honno wondirno da e jiyaabe an jabube ka do diina ben a jaboytomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo goto kale men on hebilano goldo jabawol ko mo'in tawa ko hunduko makko ko wowloyta kon tere makko luttude den defenno e tamo e dum do yawmal qiyamah kono daren al hali mene daren fiyake mene joni jomi men en tabaaraku wa ta'ala o holli en nelano alayhi salatu wassalamu be holli en wonde enen gomdimbe ben ko en nene goto baba goto wana balli meden din darete wana den de meden den darete wana leede meden den darete ko gomdinal moden gal jogiti den gal ka berde menen e golleji meden moddidi tawata tere meden den no gollude ko dum non woni ko darete ko dum non woni ko hawtindiri en jomirano on tabaaraku wa ta'ala o hadi en feccagol kanko subhanahu wa ta'ala o hadi en lutondirgol nelano alayhi salatu wassalamu be wadi wa munu Allahu azza wa jalla o wi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allahu 'azza wa jalla uwikum ono yugombimbe ko ono yujulbe wa'tasimu bihablillahi jami'a on fo modon hawte jogito don goldo boggol Allah hawte jogito don kaado diina Islam hawte jogito don deedo deftere hawte jogito don odo sunna hawto wonon en hore goldo lawol wallo goldo lawol noddano goldo lawol dunyano goldo lawol wala tafarraqu wato on feccho beedo wiya ko menen tummanin kaabe ben beeda wiya ko menen tunjulbe ben beeda wiya ko menen tun soso ben beeda wiya ko menen tun forisi ben Allahu wi wala tafarraqu wato on feccho min jomi mom mi hadi on dum o wi andite neema Allahu ko onemini on kon o be modon hari ko heferaabe wonno kanko Allahu azza wa jalla o famini ben galdo gomdinale o do Islam be wonti julbe be wonti gomdin me wontu don nene goto be baba goto be fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana batte o do nema makko woni nema kaado dine islam won don ko on nene goto ko on baba goto Allahu wi ollatino ke ala shafa hufratin minan nar o wonno be etoni ngay ka yite jahannam ko o majjunobe wonno ko o yimbe shaytane wonno fa anqadhakum minha kanko Allahu famini on kaado dine islam o andini on deedo qur'anare o andini on odo sunna nelado alayhi salatu wassalam o dandi on geedo yite jahannam o wi andite odo nema jogondiron hakkundaji monum hara on feccaki hara on anyindirali hara on lutondirali hara on konnondirali kanko jomirado o wi ko ni tigi o woni on banginirande ayaje makko nen fi yon feew o woni o wawlande dum fon ko fi yon iw e juude sheitan ko fi yon iw e fedde sheitane nen artung e goldo lawol moddol artung e goldo lawol gol tawata ko lawol gonga wongol kanko subhanahu wa ta'ala o wi en kare ka qur'anare makko teddune o wi wala takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adhabun 'azim o wi wata ollato wa al yahudi an nasara be do be tawata be feccino bawo o do gonga arde be bawo di do hujjaji bangudi arde be bawo ngal do pewal arde be fecci hakkunaaji mabbe Allah wi onon mofte Muhammad den alayhi salatu wassalam wa ta'awwadun wadi be yimbe feccotobe be serta e hore kaado diina mabbe goto kala ndara mo nandi e mudum o yara non tawale pelletti be lutondiri en hibe lundi kaado diina en den feccande mabbe de be wadi non Allah wi ben don lahum no wodani men azabul latte de tawata azimun wa latte maunude ay ko kamba makko kanko subhanahu wa ta'ala molana kamba makko mo tawata ko kamba tidudo kanko jomirado ngo wi wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin o wi he ko onon jogondire on fu monon onon gombimbe julbe ben dofto don Allah ofto don nelado alayhi salatu wassalam wata on podondir wata on lutondir sakko feccho don watazhab rihukum dole modon be yaha wata beda wi'u ko mene woni fulbe be lagine do beda wi'a ko mene woni manin kabbe lagine do lutondiron onon bedo julbe hawkiniron onon bedo julbe feccho non onon bedo julbe serton onon bedo gombimbe dole modon de yahay leydi modon di yarata yeso dina modon kanka yarata yeso ka leydi modon on nafata ndido leydi modon on hebata nafore e leydi modon din on nafata ka do dina modon on hebata nafore ka do dina mo Allahu wi wasbiru munye boto kala mo yondaro siddo makko on mari ellaw o munyo ellaw siddo makko on kanko neddan ke ngoda bana mo ganto fodde ganto no dabano mo kashari dina islam o jabana mo ngappitare nde o jogiti nen o anda sheitani no bawo on non o tindina on do lawol pewangal inna allaha ma'as sabirin kanko allahumma wondi e beedo be tawata ko munyibe ben mo wondire mabbe ballal makko ngal e renare makko nen kanko subhanahu wa ta'ala kanyum mai tidi nande makko nen e seminande makko nen dun non ko yamiraadi joomi menen tabaaraku wa ta'ala e hadoje makko kanko Allahu azza wa jal lelaado mo sallallahu alayhi wa sallam be watti dum arde o do hadith mo andude hadith mo imam muslim filli ka sahihu mabbe ittado ya abu hurayra radhiyallahu anhu kambe lelaado mo sallallahu alayhi wa sallam be maki la ta hasadu ko ono yo mufti an wata on anyindir hakkundaji modon wata on anyindiran hakkundaji modon ta goto e modo yi unema wondo e siddo makko juldo on o yelo yo on don nema iw e on don siddo makko juldo wata o wadu dum ta on daru fi leji modon den no lutondiri anyindiron wata on daru fi den be modon den no lutondiri anyindiron wata on daru fi noneji balli modon din no wopondiri anyindiron wala tanajashu wata hay goto e modon kadi daro ndehi mo yeye odo siddo makko juldo o mantana mo makiti makko on ko andanda hore maada makiti on hewta non fi yo wa wujjude haqille siddo makko juldo o hendo jawdi siddo makko juldo tele hara makiti on ka o nabi modon e mantugol o hewta do wala tabaghabu wata on konno dir hakkunaaji modon wata on konno dir onon julbe ben wata on anyindir onon gomdimbe ben wala tadabaru wata on huccundir te odo pullo wi haaju an ala e maninkaajo ta odo manin kaajo wi haajo an ala e pullo tawale be do di non non ko be julbe ko be jebbelebe tawa hala hay e hunde ko fawi be dum si wana hege ngudo laamu si wana hege ko ko wiete laama gol ndido leedi tele ngudo laamu ko Allah subhanahu wa ta'ala jey ko kanko sendata dum do yo yimbe be won yimbe be tawata ko jogondirbe be ndara goto kala e mabbe kulul Allah gol hikkina dum yeso munu wata be anye der be wana yimbe be andanda hore maada ko be nene gotobe ko be baba gotobe o wi wala yabi' ba'dukum ala ba'din ala bay'i ba'd bilal alayhi salatu wassalam be maake wata yoga e modo yeewi e dow ngeygu yoga ana mono wata hay goto e modon yi usiddo makko juldo on no yeewi de goddo o daro o nodda on don ma o ngappita on don ma o sappano on don o wi'a mo arga min mi duitante buri ko yeewi maako ma min ko mi jogiti kon ko dum don buri keldude e di ko o jogiti ko wadi non dum don poodai ngaygu hakkunaaji monon poodai anyindiral hakkunaaji mon be maaki wa kunu late ibadallah jiyawe allahu ikhwana nene gotobe baba gotobe be maaki al muslim o do jebbilani do allah akhul muslim ko o siddo nene gotojo jebbilani do allah la yazlimuhu o tonya ta o o wulata e odo ko ala e o o darata fi mo buri on don dole o piyamo o darata fi mo buri on don dole o jattamo wala yahqiruhu o yawito taako kadi siddo makko juldo on inata odo ko lenyol kari wal jeya be ko yimbe wawbe ni ko be ni ko be ni o hayfiniramo lenyol makko gol wala yaqzuluhu o woppatamo kadi o darata tawa on don no e tana ko hato jindo e wallene on dara baawana be lenyol gotol wana hala wota be wulata oron ka wallitaade on wacci da on don e hore mudum bilado maaki alayhi salatu wassalam attaqwa hahuna be maaki bern e ko wiyete kon kulol allah ko ka bernde woni asli mudum on ko wonta ko to woni ko dum do fudata ara e tere luttude den be maaki kambe abu hurayra wa yushiru ila sadrihi thalath marrat babe maaki attaqwa hahuna be sappi bernde mabbe de labiji tati kambe ne lado alayhi salatu wassalam be maaki bi hasbi mri'in min ash-sharr yoni odo ne danke ko wiete ko bone mo tawata ko wono sabuha allahu tikkanamo wono sabuha allahu on o tippina lette makko den e dow on don neddo wono sabuha allahu on dawa mo kanko ne danke o yurmende makko den ay yahqira de o yawito to akahu almuslim siddo makko juldo be mana neddo sindari siddo modon juldo o yawitike mo sabu miskinan kaako o yawitike on sabu tawde on ko jiyaado o yawitike on ba on ko e lenyol jaasugol jiya dum yoni mo bone mo tawata do wona sabu ha Allah subhanahu wa ta'ala tikkana mo kanko ne dangon bal o lettira mo sabu mudo be maaki kullul muslimi kala ne do juldo alal muslimi e do ne do juldo ka asli dar sharia dina islam haramun no harmanimo damuhu barmingol on do yaltina jiyam makko dan fadlan no warugol mo wa maluhu e bonnugol jawdi makko ni ukka yite e mudum juda dum wujja goddum tilfa goddum wa irbuhu e teddungal makko gal jasinamo aykinamo jammamo bonna inde makko nen be maaki dum do no harmani juldo e do sidno makko juldo kono enen sen dari dum don en taway wallahi hiden e yurmende wallahi hiden e alhali mo tawata si Allah subhanahu wa ta'ala fabaki en o tana molana do yaltete nge mudum tawa kanko Allah on himo tikkani en kan wadi hande ayi yimbe darotobe nodda e gere wobbe hara ko jiyaabe lenyol manin kame wobbe hara ko jiyaabe lenyol fulbe tawa ko darotobe nodda jama on jufina berde mabbe den fi yobe piru hakkunaaji mabbe kambe leddi ido ridi be pira hakkunaaji mabbe kambe julbe neddo juldo daro o barmina siddo makko juldo neddo juldo daro o lanca jawdi siddo makko juldo o sunna butik on o yaltina ko on don jogiti e makitiji e jawle o lanca goddum o dufa goddum o nyaama goddum o rufa teddungal on don gal o yaabangal kaleeti dum don elado alayhi salatu wassalamu hadi enno elado alayhi salatu wassalamu be radike ngedum be bangina ni en wonde dum do no harmani ko wana non kambe elado alayhi salatu wassalam be holli en harmugol ko wiyete ko aybingol lenyol goddo no ardi non e hadith nelado alayhi salatu wassalam wondo ka sahih muslim ittado abu hurayra radhiyallahu anhu be maaki ithnatani fi an-nasi huma bihim kufur be maaki piji didi no e yimbe ben din don ko piiji di tawata ko jiyadi e ko wiyete kon keferan ka poto sokuru be maki aranun dun ko at-ta'anu fil ansab ko aybingol dambe yimbe ben enugol beedo ko lenyol kariwol hibe wayni hibe wattitirni sifobe sifaji kanudi aybina be libate dungal mabbe gal be maki dun ko keferan ka ko tosokuru ni ko bakkatu mawdo ni wanni yahatu ala al-mayyit be maki e wullirgol kadi hito e do songa e do neddo mo tata ko maydo ambe nilano alayhi salatu wassalamu be manginani en do ko wanano be hadiri en pirugol hakkundaji meden enen jilbe ben tawa ko inde le ile iyagal wari hadith mo abu mijlis walla abu mijlas be filli ittado e jundub ibn abdullah al-bajali be maki wonde nilado on sallallahu alayhi wasallam be maki man kutila tata rayatin ummiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqitlatuhu jahiliyatun akhrajahu muslimun be maki nilado on sallallahu alayhi wasallam maki kala neddo mo tawata o warama e lei drapo ko wiyete kon noddangol le'ile iyagal kanyum ma e wallitagol le'ile iyagal tawa neddo ko ala habirde hay e hunde si wona fi ko wiyete kon intérêt aduna yankojo tawa wana fi dartagol goddo no ari no warde mo kanko manu ari no bonnande mo bal ko immagol fi intérêt aduna yankejo wanono jama on fibiri buynon fibiri non kaleedi meden no fi dabbere laamu ma fi tabitugol e laamu tawa ko dum do woni habirde o haba siddo makko juldo on fi dum do elado be maaki alayhi salatu wassalamu si o warama don haray mayde makko den ko mayde majji yanko ko maayi si o tawayi Allah tabaaraka wa ta'ala ko fure mo andanda hore maada ko fure wali nodo e hore majji yanko yagal woni ko Allah azza wa jalla immintino e tawadda kamakko kanko subhanahu wa ta'ala hadith on imam muslim no filli mo ka sahihu mabbe wana non nori hadith go kadi mo imam ahmad imam muslim be filli ittado abu hurayra radhiyallahu an nilano alayhi salatu wassalam bima ki man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata thumma mata mitatan jahiliyya wa man kutila tata rayatin ummiyatin yaghdabu lil asabiyyati wa yuqatilu lil asabiyyati fa laysa min ummati wa man kharaja min ummati ala ummati yadhribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'miniha wa la yafi bi dhi ahdiha fa laysa minni kambe nilano alayhi salatu wassalamu bimaki kala o yaltudo e doftare lamu ngu tawata ko ngu woni e lay mudo ngon o serti e jama julbe ben o mayi e gol lawol don haray ko o neddo mo tata o mayi mayde majji yanko be maki kala non on neddo warado e lay inde darana gol le'ile iyagal wana jantorden non tawa ko woni habirde wo ko huwangol lamu e faale teddungal aduna tawa himo habude sibbe makko julbe ben e hore dum do ambe ne laado alayhi salatu wassalam be maki fa laysa min ummati odo e ojiyaka e mofti ande tawata den ko jabam belan ko mi wiibe kon tigi be tawata ko mofti ambe tawata ko mojjube feewube ben be maki wo man kharaja kala o yaltudo min ummati immorde e mofti ande ala ummati e dow yimbe go kadi jiyabe e mofti ande ay kala juldo yaltudo habi siddo makko juldo tawa yadribu himo pia o wara barraha mojjube e mofte den o tefata ma dama ko lenyol go o tefata ko juldo mabbe ko kefero mabbe wa fajiraha e bondo mabbe wala sende derde la yatahasha min mu'miniha wala yafi bi dhi ahdiha o darota ko o rento e wargol gomdimbe ben don ngal dental ngal o woni habude don ko wonano kanko neddo o hunnata ahdi wondi hakkunde mabbe ni sitay be ahduno be habata be maki on don neddo fa laysa minni o jiyaka e ammin ay fa laysa min ahli millati o jiyaka e yimbe lawol angol e gon sengo ngo o woni wadde don wana lawol an o wadi non wana noddandu an o noti don wana yamirore aw woni ko o wadi non ambe ni lano alayhi salatu wassalam be dandini e kala juldo mo tawata ko darotodo haba siddo makko juldo taw ko woni mo habirde ko fi inde aduna ta ko woni mo habirde ko fi inde ne andanda hore mana wana ko sharia dina kan newni dun do wadi si tawi kambe ne lano on sallallahu alaihi wasallam nyande go sahabaabe mabbe dido be fuddino habude hakkundaji mabbe nori hadith ittado e jabir ibn abdullah hadith on ko hadith mo tawata بدو امام احمد نفلي وكذلك امام البخاري نفلي كم بن لانو عليه الصلاه والسلام بدو صحابه بيدو صحابه جوغو اري ولاتي صحابه جو ديموجو ماكو ولاتي ريمو هيد باو تبي صحابه جو لاتو دون كو جيادو من المهاجرين فيرو ببن سيني مدينه صحابه جو لاتادو اون كو جيادو من الانصار تا كم بيرنو ببن مدينه انصاتي odo latado mo tawata ko jiyaado ngi himbe madina ben o wi yaalal ansar ko ono ye himbe madina are wallito do lang e do odo siddo am muhajir yankejo kanko kadi muhajir yankejo on o wi yaalal muhajirin ko ono yo ferube onon kadi are wallito do lang e hore odo ne nankel mo tawata ko siddo an ansar yankejo be maki fasamma'aha Allahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam الله عز وجل نانيني نلاد ماكو اون ديدو نوداندو جي بيدو ديدو نودي اون ساتي بي ماكي ما هذا كو هوندو وني دو فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين بماكي كو نيدو جيادو اي مهاجرون وني كو لاتيري باو نيدو جيادو اي انصار ansar yankejo noddi imbe mudum ben ka ennan muhajiri yankejo on kadi noddi imbe mudum ben ka ennan melano alayhi salatu wassalamu be tikki be maki da'uha sele terte acce woddite hadite e sifandu do noddandu fa innaha muntinatun be maki ko noddandu lubunduni ko noddandu nyolunduni ko noddandu do tawata ko noddandu salti dunduni ko noddandu do tawata ko noddandu tununoni kambe ne lado alayhi salatu wassalam be hadidu enen non hande ko jelo woni ewnade e facebook jelo woni einade groupaji whatsapp jelo woni einade messenger jelo woni einade twitter jelo woni einade radioji be inna ko ono yumaningabe mobondire hebelo dum yahon wadiro ni be do fulbe ko ono yo fulbe mobondire hebile wa mobondire yaho wadiro ni be do maninkabe ko jelo woni wadde dun do hande yimbe be tawata alsinatuhum alsinatu shayatin den de mabbe den ko den de shaytan la tad'u ila birrin wala tad'u ila ta'a ko den de noddata e mojjere e noddata e doftagol Allah bal ko den de andanda horema ko nodde de yimbe ben e aykindirgol e habugol hakkundaji mabbe te lelado alayhi salatu wassalam be hadiye ngay yendindirgol hakkundaji me نوري حديث ابن مسعود وندو كصحيحين بما كي سباب المسلم فسوق جلد يلين ين سيدو مكو جلد كو فاسق ان كاكونو بما كي وقتاله كفر جلد يدارو او حبا او بيري ده سيدو مكو جلد بما كي ستبي كو وني بيري دو ده مكو كو فياكي ادنا ينكيجو وني وديردون بما كي دوندو كو كيفران كاكو تسو كروني كو كيفران كاكو utata ko to sokur ko wanono kambe ne lado alayhi salatu wassalam be hadi dun kadi hadith jabir ibn abdullah hadith wondo ko sahih al bukhari jabir be nad be maki wonde nyande hajjatul wadaa ne lado alayhi salatu wassalam be makuno ka khutba mabbe khutba yajulu khutba mardo barki khutba hewdo wasiyaji be maki la tarji'u ba'di kuffaran yabribu ba'dukum riqaba ba'd bima ki kono yo muftian wata uruto wonton heferabe bimaana waddito don keferan ka ko tusukuru sifitoron dun don tawa yoga e modon no warde yoga darum piron hakkunaaje modon harana lawol diina yanke wol jokkunum tawa goto kale modon ko entere mum adna yanko juwoni watti don ardi hadith abi bakrata كم بن لانو عليه الصلاة والسلام بماكي وانا إمام البخاري في اللورينون بماكي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار بماكي سجل بديدو فتي تبي غوتو كلاما بنو جوغي كافا نو وبان سيطو مودون جلدو أم في ورغول مو بماكي واند وردو أم ورادو أم بدي دونن كو ييت بياتا وانن بدي دونن كو أنيه ورندير غول ونكو بفالر ka riwaya imam muslim be maki idha tawajaha al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an nar be maki si julbe dido fewtondire goto kale mabbe no jogi ala goto kale mabbe no jogi labi ma kafa ma finkari be warindiri goddo mabbe wari oya wardo on e warado on foko yite jahannama woni ko be yata hadith riwaya mo tata ko imam al bazzari yaltini on on non firani en ko hon dum faanda be maki idhaqtatala al muslimani ala ad dunya fal qatilu wal maqtulu fi an-nar be maki julbe dido si tawi be wari ndiri hakkunde mabbe fi aduna sifa ko yete lagene do hara ko fi lam wari ndira fi lam fi intere aduna be maki wardo on e warado on be fof ko yite jahannama be yata jonnon ko honto be do wonbe noddude yimbe be yobe piru ko honto be do wonbe noddude jama lagine on hande e gere ko honto be do yimbe woni ko dembe hondum be do jogiti ko hondum be do fami e kado dina lelado alayhi salatu wassalamu hada be yamira Allah subhanahu wa ta'ala yamira be hada Allah on hada kambe be yamira be do ko yimbe be tawata fiyake mabbe no hauni den tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah azza wa jalla feunube haray annen neddo ko o teddirta ka Allah ko dewal makko gal wana lenyol makko gol ittama Abu Hurayra radhiyallahu anhu hadith sellodo wondo ka sahih Muslim nelano maki alayhi salatu wassalam man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu e maki kalamanin on neddo mo tawata golle makko den nenniti mo wadi mo bawojo ka Allah dambe makko den den don de yawnatamo de wada mo yeso ka Allah innugul min ko mi lenyol kariwol menen ko men dundo e dundo e dundo si tawi ko an neddo mo tawata ko allundi do sharia dina kan fiaje ama e lenyol manin kabe maaji ama e lenyol fulbe maaji ama e lenyol quraishi dun nabatama yeso ka Allah subhanahu wa ta'ala non e yidu ngi de ngande ko wani Abu Jahlin on neddo jenodo e quraishi Abu Lahabin ko jiyanodo e Quraysh ono Bilal ibn Rabah ko jiyabe wonno ko attibe rindinede Salmanul Farisi wonno jiyabe ko attibe rindinede ono hinden ande Allah azza wa jalla teddino be do dido o haifini be daadi do dum karmo ko jogoto yi mabbe go maake o maake la umru kamal insanu illa bi dinihi fala tatruki at-taqwa ittikalan ala an-nasab فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف الشريف ابا لهب وي لا عمرك وي كو بلتني وني وي مي وني مال انسان الا بدينه لا عمرك مي وني بلتني دانكي او وناله الا بدينه سي وانا كو دين ماكو كان او وني so teddiray ko dinakan so hayfiray ko dinakan o maki fala tatruki taqwa ittikalan ala an-nasab wata tertuko wiete konkulul Allah subhanahu wa ta'ala yongito da e hore dambe maada de menen ko menen woni kari en menen ko menen woni kari o wi faqad rafa'a al-islamu salmana faris islamu on banti o do salman faris e tata ko be jiyabe e faris yimbe yurunobe iran wa qad wada ash-shirku ash-sharifa aba lahab o wi shirku ngun jasini o do mo tawata ko jiyanodo e dambe teddude woni quraish o do wietedo abu lahab o wadi si tawi naren salmanul farisi nyande khandaq woni o do ghazwatul ahzab wa nu'ardinuka as-sira ibn hisham be maaki wonne den nyannen ba Salmanul Farisi be holli fere duwande wade denen dum woni asugol kanyum fose wongol hunda sare Madina den hedde ka be do heferabe natirta dum on zati be do muhajirina be maaki Salmanu minna nahnul muhajirun be maaki wonne menen muhajirina ben Salmanu koy amen je ansar yanke ben kay be maaki Salmanu minna nahnul ansar Salmanu ko yamen jiyade menen ansariyan ko be nilado alayhi salatu wassalamu be maki Salmanu minna nahnu ahli albayti Salmanu minna be maki Salmanu ko yemenen ahli albayti o jiya Salmanu jiyado e Faris sabu gumdinal mabbe tinnagol mabbe e dina Allah tabaaraku wa ta'ala tawno ribe min ali bayti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tawi le pellet wanaabe hodo woto wanaabe dambe gote wana be suudu woturu hay leydi mabbe ni wana gotum kono madama Salmanu be tabiti e gado dina be yeddi nilado alayhi salatu wassalam tawnuri be min ahli baytihi ndo no hani finnintinde hakille goto kala e menen haray watte yele moya ndido leedi meden kande woni dum hanne wowlen ko moddi wowlen kongudi mobaydi hakkunde bibbe leedi nin haray e wowlaale kongudi bonnaydi hakkunde bibbe leedi nin goto kalame yo ando wonde si o wowli kalima goto ma wurin harfu goto on harfu goto don tay ko e lawol bonnugol o woni owoni sabu ha yimbe dido be barmondiri hakkunaaje mabbe mabbe yennindiri hakkunaaje mabbe mabbe piri hakkunaaje mabbe mabbe warindiri hakkunaaje mabbe mabbe bonnindirani hakkunaaje mabbe yo andu bakkaatu ko dum don remi kon fop kanko ne danke on rondoto dum don fu fi kala be daadi do kadi mo kala heba e gebal mudum gal ono kanko o mo bay konko be hebi don fu o rondo dum dum si tawi on digi wawlay yo wawlu ko mojjima o deja لاد ماك عليه الصلاة والسلام احديث ابي هريرة وردك صحيحين بماك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بماك كلا امود اللاتيد يمو قمدني الله سبحانه وتعالى إن يلان سكتينني يؤولك مؤني ما دون أدئيا وطا انتجي وولكم ودي بون نيري وطا انتجي ندو اجري وطا انتجي ندو اني نرغل وطا ندو ابيرو yo noddu e moƴƴintingol hakkunde jama on yo noddu e wowindirgol hakkunde jama on yo noddu e yiɗindirgol hakkunde jama on yo noddu e yurmondirgol hakkunde jama on aɗan torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla waɗu e yimɓe ɓe tata ko noddeɓe faade e nde ɗo moƴƴere o danda en noddugol faade e oɗo bone en torki mo kanko subhanahu wa ta'ala yo waɗu e yimɓe ɓe tawata ko moɓidiraɓe yimɓe ndiɗo leydi wonaybe sabu ha yimbe ndido leydi yidindira wonaybe sabu ha gomdimbe ndido leydi be yidindira be wallondira be jogondira en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala kala mo tawata o neddanke mo andanda hore maada ko fala do moddere wonande ndido leydi fala do moddere wonande yimbe ndido leydi Allah subhanahu wa ta'ala wadu on don o wawla o nanina yimbe ben ko on do wawli ko kala non mo tawata ko wawlowo fi bonnugol ndido leydi Allah subhanahu wa ta'ala dandu yimbe men nanugol hito makko ngon o kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o wowi der hakkunde berde gomdimbe ndido leydi o nabana en ndido leydi yeso kanko subhanahu wa ta'ala innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira